آپ کو معلوم ہے کہ اور کیا ہو گیا فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے. شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.